októberi estén, egy tábortűz mellett ezt a dalt írtuk, ami szívvel jön. Kisgalam voltam, nem ragadozó madár. Nem tudtam, mi van a szoknyád alatt, mi az, ami rász. Felnőttem rég, most már héja vagyok. Tudom miért, mit akarok. Galamnak hiába sírtam, ahogy csak bírtam. Hiába sírtam, ahogy csak bírtam. Hogy galam segíts! Ezért a hiák kutyára léptem, fölborzott tollal szerelmesen. Ezért a hiák kutyára léptem, vigyogva sírva rendszeresen. Hombos fenyőerdők, hírt mezők várnak rám. És most már tudom, mi az a szabadság? Mi az a szabadság? A világ vár! A szabadság! A világ vár! A szabadság! Most már tudom, mi az a szabadság? A világ vár! Ó, a szabadság! Ó, a szabadság! A világ vár! Ó, a szabadság! A világ vár! Szabadság. Szabadság és a világ.